kamar yadda ka ba da shawara zance ita ce wato wadatar zuci don jiya ka ce mun ya kamata mu magana kan wadatar zuci wadatar zuci gaskiya aba ce mai fadi mai dadi ga wanda ya same shi musiba da asara ga wanda ya rasa shi wato mutane fushin su zai karu rashin yaddan su zai karu da abin da aka arzuta su idan suna da karancin wadatar zuci a wannan lokacin abinci da suka ci ba zai gamshe su ba abin sha da suka sha suka koshi ko fushin su ta mutu ba su gode wa Allah ba tufafin da suka sa suka rufe auren su ba ta isan su ko abin hawa da suka hau ba ta isan su gidan da suka zauna ba ta isan su kullun suna neman karawa ne akan abin da suke bukata bai da gida yana jin yunwa ya samu abinci ya ci sai ce alhamdulillah ya gode wa Allah ya tsaya a ya ci ba zai wadatu ba ya sha ba zai wadatu ba yana da tufafi da ya ishe shi baya tunanin haka din kullun tufafin da ke gaba da wannan ke hanga yana da gida da yake zaune mallakar sa amma in gurin hangan gidaje na mutane yake yi gini na bai kai nawane ba mallakan gidaje na ba su kai yawan nawane ba kyawun rigan da nake sa bai kai nawane ba kyawun motar da nake hawa ba ta kai tawane ba matar da na aura ba ta kai tawane kyawu ba to kullun akan haka yake saboda haka idanuwansa sun makanta yana wahalar da rayuwarsa akan me zan samu na duniya duk mutumin da rayuwarsa ta zama to haka ba zai taba samu wato kwanciyar hankali da jin dadin rayuwarsa ta duniya ba saboda sa'ada da jin dadi ta duniya tana kasancewa ne idan mutum yana da wadatar zuci in ka ce alhamdulillah nagode wa Allah da ya bani abin da bai bai wa wani da wani ba alhamdulillah da bani da shi yanzu Allah ya bani to wannan shine zai sa maka ka samu kwanciyar hankali wannan abin da zai tabbatar mana da haka da za a tambaye waɗanda suka mallaki abubuwan yanzu wani zai ce ina samu dukiya ina samu gidan kaina ina samu matar hawa ina samu mata na aure ina gini mai kyau waɗannan abubuwan mutum yake ganin in ya same su ya samu jin dadi to nawa suke da shi kuma ba su samu jin dadin ba ba su samu kwanciyar hankalin ba ashe kenan wadata ta zuci ita ce wannan ya nuna mana kenan maudu'in ba karamin maudu'i ba kuma wato malamai magabata sun yi rubuce-rubuce akan wadatar zuci din nan musamman kalmar wadatar zuci asalinta a larabci ita ce alqana'a sai take cewa alqana'atu kanzun la yafna wadatar zuci wata taska ce da ba ta karewa in kana tare da ita kullun kana cikin isa to me yake wadatar zuci wasu malaman suka ce kamar Ibn Faris yana cewa wadatar zuci ita ce idza radiya idan mutum ya yarda da abin da aka bashi za a ce eh fulanun qani wani ya yarda da abin da aka bashi idan aka bashi yace ya yarda ya gode to yayi qana'a wasu kuma suka ce a alqana'a ita ce az-zuhdu wato az-zuhdu shine wato gudun duniya mutum ya guji duniya wannan ita ce alqana'a su a wajen su ita ce wato kishiyar kwadayi na'am mutum yana da wadatar zuci to baya da kwadayi kenan ga abun duniya wannan shine wato yadda suke bayani Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yana cewa me yake az-zuhdu yana bayani yana cewa tarkur ragbati fi ma la yanfa'u fil akhirati barin abinda ba zai amfane ka a lahira ba wa fudul al-mubah allati la yus'anu biha ala ta'atillah duk abin da ya rage a wajenka ba za ka samu taimako a gare shi wajen bin Allah ba wannan abin ya zamanto wato abin da za ka wadatu gaba da sa in dukiya ce ka samu wanda za ka biya bukatar ka samu wanda za ka taimaka wa addinin Allah ko za ka yi sadaka ko za ka yi kyauta ko za ka sauke haƙƙin da ke kanka bayan wannan to sauran ba ka bukatunsu in tufafi ne wanda za ka sa ka sassa tsurecinka kana da tufafin da za ka je gun aikinka kana da tufafin da za ka je juma'a ko za ka shiga biki ko riyade kana da wannan ka wadatu wannan yana daga cikin bayanin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yayi wasu malamai suna kassama ita kana'a din wato mataki-mataki ne wadatar zuci din hawa uku ne na daya shine mutun ya wadatu da abin da ya samu na cikin sa. Misali ya fita aiki ko ya je kasuwa. Ya je kasuwa ya zauna yana abin nan cefa ne. Sai da kaya. Sai shikenan ya sayar da kaya ga kayan sa shago sa a cikin misali. Sai ya sayar da kaya na adri ya ci riba. Wanda riban nan zai ishe shi har gobe. Yau zai yi cefa ne ya tafi da shi gida zai ishe shi har gobe. Sai ya kulle shagon sa ya koma ya je ibadan sa. Gobe kuma zai zo ya bude ribar da zai samu na abin da zai ci abinci na zuwa yau da gobe kadai ya ishe shi ko kuma aiki ne zai je zai ce to shi a bashi aiki na adadin abin da zai bi sa bukatar sa in yayi aiki na naira 1000 a yau ya ishe shi yace mun gidan sa in yayi na 1000 nan shikenan sai ya bari ya je ya zaman sa ya huta ko ya je ya karantar da ƴaƴan sa ko ya je shi dai bayya neman fiye da abin da zai ishe shi shine alburka wato wannan shine mafi daukaka a cikin darajoji na wadatar zuci shine amali burjina yana cewa azhadu nati man la yatazawadu ragbatuhu min ad-dunya bulghatuh wato wanda yake gudun duniya shine mutumin da abin da yake bukata a duniya baya wuce wato abin da zai ishe isar da shi wurin bukatar sa ma'ana zai kai shi abinci yini da dare ya ba zai wuce wannan ba wasu malaman suka ce a wannan malamin da yake bayan da kasafa kashi uku nan annabiyoyi shine wato mutum kana'ar sa ta kai shi ga wadata antan ta bihi alqana'atu illa kifaya me yake nufi yace wannan shine tsakatsaki duk abin da ya wuce bukata zai kawar da su shine ake cewa man radiya bil maqduri qana'a bil maysuri duk wanda ya dade abin da aka kaddara masa to zai wadatu da kadan da ya samu qana'a bil maysuri zai wadatu da kadan din da ya samu shi baya gudu wancan in ce shagon sa ya bude da ya samu abin da zai ishe shi zuwa yau zuwa gobe da safe ya rufe ya tashi to shi wannan na tsakiyan to ya zo ya buke shi ba zai tashi ba sai lokacin da tashin sa yayi na yamma ne ko na dare ne zai tashi kamar ya kayyade lokacin ya kayyade lokacin tashin sa sai lokacin yayi in ya samu da yawa alhamdulillah in ya samu kadan alhamdulillah zai tashi a wannan wannan shi shine mafi tsakatsaki na cikin wato masu wadata wanda yake na kasa wanda kuma shine maudu'in magana mu wanda na kasan ma da muna fatan mu samu shine an tantahi bil qana'atu ila al wuquf ala ma sunih fala yakrahu ma ata wa in kana katira wa la yatlubu ma ta'azzara wa in kana yasira wato mutum wato wadata zuciyarsa ya kai shi zuwa ga tsayawa daga inda nan aka ce tsaya ma'ana abinda dai hakkin sa ne wannan zai nema wanda ba hakkin sa ba bai yasa ido in nashi ne ta hanyar halal ne yazo masa komai yawan sashi yana so yana nema yana shagon sa ya ji cewa ga kaya kaza in ka sayar zaka ci riba zai tashi ya je ya sayo kayan ya saya ya sayar in shagon sa ne sai aje wani in kwadon bai yasa ya kulle shagon don kar masu saye ya zo ba rasa ba to amma bai zai ki kuma ya sake nema ba amma kuma duk abin da yana da wahalar samuwa gare shi ba zai nema ba komin kankantar shi ma'ana duk abin da bai zama hanyar da shari'a ta yarda ya samu ba to shi fa ba ruwan shi da yawa ya zo masa ta halal yana so haramun kadan ya zo bai ya so komai yawansa kuma bai ya so to wannan shine abin da muke so mu yi magana akan wannan maudu'i na wadatar zuci a wannan kenan fa innal qana'ata la yamna'u at-tajira min tanmiyati tijaratihi wala an yadriba almuslimu fil ardi bi talabi rizq wato wannan yana nuna mana kenan mai sai da sayarwa ba zai hana shi yayi ta kasuwanci don jarin sa ya karu ba musulmi ba hana shi yayi tafiya a bayan kasa don neman arziki ba saboda shi baya tafiya sai ga abin da zai zo masa da amfani in haka ne wannan shine abin da ake so abin da muke magana akai wanda yake sabawa da wadatar zuci da muke magana shine wato shi mai tajiri mai kasuwanci kenan ya zama yana algushu a cikin kasuwancin sa don ya ci riba in bai samu mai aiki yayi fishi da ratibin da albashin da yake samu ma'aikaci ya dinga ganin aikin sannan aikin walakantacce ne kaskantacce ne sannan shugaba yayi munafurci a cikin abin da aka bashi na matsayi ko na jagoranci ko kuma da'iya malami mai karantarwa yayi rufa-rufa don abin da yake tsammani a hannun mutane ko kuma mutum yayi hassara ga dan uwansa cikin ni'imar da Allah ya bashi ko kuma mutum ya kaskantar da kansa a gaban wani don neman yardan wani ba Allah ba wa'annan sune abin da ba a so yau idan ka duba me yasa ake karere me yasa ake algush me yasa za a bada bribes me yasa za a karbi bribes me yasa za a ce sai ka kawo za a yi maka me yasa in an ce ga wannan kaya na ka sayar min kaza zan biya ka sai a ce an ƙara kuɗi mun bada misalai a baya wanda suke sayar da abubuwa me yasa driver taxi baya canza bakin mai kamar yadda mai gidansa yace ya canza duk sati-sati ko duk kwana hudu-hudu ko uku-uku me yasa driver wanda ba na taxi ba an bashi kuɗi ya je ya canza bakin mai yake kashe me yasa aka ce ya je zuba mai ba zai zuba na adadin kuɗin da aka ce ya zuba ba me yasa mace take yanka daga kuɗin cefanen da miji ya bata me yasa ake sa wato ghost workers a cikin voucher na albashi ma'aikata ba sa nan an tsira sunayensu ko a cinye pensho a garin ko a cinye pensho na wanda ya bar aiki ko wanda ya mutu ma gratuity nasa da ya kamata a biya wato magadansa za a cinye me yasa me yasa masu wa'azi suna rufa-rufa suke kasa faɗin gaskiya a wajen waɗanda ya kamata su faɗi gaskiya in wurin talaka ne ko wurin wanda ba zai ba su bane su kausasa wa'azi in wurin wanda zai dinga mika musu ne su ce shine daidai nashi ne gaskiya me yasa ake faɗin wasu abubuwa da Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba a ce shine addini don a samu ɗaukaka wajen mutane duk waɗannan abubuwan rashin wadatan zuci shike kawo mana idan da muna da wadatan zuci wato za mu ji daɗin rayuwarmu wato idan daga cikin kana in aka ce mutum yana da wadatar zuci ba muna nufin kare karbi abu ba an kana da wadatar zuci kai wato kai buhu-buhu na zinare da azurfa ka cika account ɗinka da kuɗi ka zamanto kana da miliyoyi wannan ba zai kawar da wadatar zuci daga gare ka ba ya zama ta hanyar halal ka same su ya zama in ka samu kasan daga Allah ne akwai wani daga cikin attajiran garin nan ɗaya daga cikin masu kuɗin garin nan yana nan raye akwai wata magana da ya taɓa gaya min a lokacin sai nake mamakin shi kamar ba gaskiya ba ne ba wai ban yarda da gaskiyan shi ba ne sai dai ina ganin maganar ta yi nauyi don ya faɗa ne a lokacin banga ya implement ya aikata ba muna tsaye da shi a filin gidansa muna hira sai ya ce malam kaga dola nan da ake cewa dola ya ce da shi da ganyen filin gidan nan nawa ban ga bambancin su ba kawai dola kuɗi ne wanda zaka biya buƙatarsa amma ba abin da zan zubar da mutunci na saboda shi ba ya gaya min wannan magana sama da shekara 15 ko 16 da suka wuce me zai faru sai ga wannan mutumin an zo yana da wuri da zai sayar sai gashi nan wani ya zo sun yi ciniki wannan mutumin ya ba da kuɗi kafin ya kawo ragowar kuɗin sai wani kuma ya zo ya ce yana so amma me zai ƙara ya ƙara miliyan 10 a kan abin da wancan zai sayo sai ya kira wanda ya ba shi kuɗin na farkon ya ce ka yi sauri ka zo ka biya cikon kuɗin ka karshe ɗan ya yi min wasa don ga abin da aka ce za a yi yanzu inda yau ne ya ne a akirin kala aiwa sai katon mai yau wani aiwa sai katon mai yau ka gani? Kuma a karshe-karshe na ya sake tambaya na ya ce ga wani abunsa zai sayar amma ga shi an ce za su yi kaza za su yi kaza in ya saba wa shari'a shi ya fasa cinikin ka duba yadda ake gudun wato abin da ba hakki ba wannan ita ce wadatar zuci tunda mutum a abin da za a saya an ƙara miliyan 10 ka san abun ba kaɗan ba ne to amma yau ka duba yadda muke da rashin wadata na zuci mutum ya tara amma duk da haka yana neman ya tara akan ƙarya abin da zai tara nan ba zai iya cinye ba har ya mutu kai ka gara baka da shi bari mu ci maganganun malamai akan me wadatar zuci kuma wadatar zuci tana da fa'ida kafin mu je ga maganganun malamai. Daga cikin fa'idar ta za ta mayar wa mutum sa'ada, jin daɗi, kwanciyar hankali, natsuwa a nan duniya kafin lahira. Daga cikin fa'idojin wadatar zuci na ɗaya wato imtila'ul qalbi bil imani billahi subhanahu wa ta'ala, zuciya za ta cika da yadda da Allah subhanahu wa ta'ala, wa thiqata bihi da kuma amincewa Allah, wa rida bima qaddara wa qasama da yadda da abinda Allah ya kaddara masa ya raba masa rabonsa, wa quwwatul yaqin bima indahu subhanahu wa ta'ala da kuma karfin yaqini ga abinda yake wajen Allah ba ga abin da yake wajen ka ba. Yau da yawa in ka duba mutum ya zo na gumbaya magana kai sallahu bi ansa ba can sai ce kana magana ne ai mai me faru wallahi yau ban samu komai ba. In ka zo ka ga shi yana dariya hayya hayya yare ai mallan yau ai yau na buge hanci hayya ko kuma yau na samu albashi ai yau na ci riba. In ya samu kuɗi yana jin daɗi hayya hayya hayya, in ba kuɗi ba kwanciyar hankali. To wannan bai da shi, shi wanda yake mai kana'a ya yadda da abin da Allah ya raba masa. Ma Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa inna arja ma aqulu lirizqi idha qalu laysa fil bayti daqiqun, yace lokacin da ma nafi wato karfi da yadda cewa Allah zai bani arziki ina da natsuwa, yaushe ne lokacin da aka ce mun babu garin da za a toka a gida. Kaga wani a lokacin da hankalinsa zai tashi shi a lokacin da zai nutsu to arziki zai zo daga Allah, tunda Allah ya ce fi sama'i rizqukum wama tu'adun, arzikin ku daga sama Allah yake kawo muku kowa da arzikin sa, kuma ba wanda zai mutu sai ya ci arzikin sa. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, ba wanda zai mutu sai ya gama cin arzikin sa. Idan da aka ce wane ya rasu ko an kace wane, to ruwa kofi ɗaya da mutumin na zai sha a duniya babu shi, in akwai ba zai mutu ba sai ya sha. Dabino ɗaya da mutum zai cinye a rayuwarsa babu ita a duniya kafin ya mutu, in akwai ba zai mutu ba sai ya ci. In tufafi ne haka wanda za ka sa, to sai ka sa a jikinka kafin ka mutu, duk abin da yake naka ne sai ya shiga hannunka kafin ka mutu. Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce Jibrilu ya zo ya gaya mishi babu wani rai da zai mutu har sai ya an cika masa arzikinsa, an cika masa ajalinsa. Saboda haka ya ce ku ji tsoron Allah, ku nemi arziki ta hanya mai kyau, kada rashin samun nan ya sa ku yi gaggawa ai ban samu arziki ba, ai ban samu arziki. Imam Ahmad rahimahullah yana cewa asarru ayyami ilayya yoma asbaha wa laysa inda shay, ranar da zan tashi da farin ciki nake jin daɗi, ranar da na ga waye gari an ce mun babu komai, ba ni da komai, an ce alhamdulillah Allah ya san da ni zai bani. Fadl ibn Iyad yana cewa aslu zuhdi ar-ridha min Allah azza wa jalla, asalin gudun duniya ma yadda da Allah subhanahu wa ta'ala. Ka rashi lafiya Allah ne, ka samu Allah ne, ka rasa Allah ne, yadda da Allah ya zama wannan yana jikinka, wannan shine ainihin wadatar zuci. Kuma Malam Al-Hasan Al-Basri yana cewa inna min da'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awsaqu minka bima fi yadillahi azza wa jalla, yace yana daga cikin rauni yaqininka ka zama ka fi amincewa abin da ke hannunka fiye da abin da ke hannun Allah. Yanzu ka samu ina da dubu kaza, ina da kaza, ina da kaza, sai ka ji hai ai to gashi ko bukata ta zo ni zan biya. Wannan yana daga karancin wadatar zuci. Ina da shi, ina da shi, a wannan din kawar babu ne Allah zai bani, wannan din sai Allah ya so za ka yi amfani da shi, in bai yadda ba za ka zo ka rasa shi abin da baya da amfani, kuma mai amfani ya taso ba ka da shi. Saboda haka wannan kadan kenan daga cikin manzanin malamai. Sannan abinda wadatar zuci ke dawowa mutum da shi alhayatu tayyiba, daɗin rayuwa. Alhayatu tayyiba kamar yadda nassin Qur'ani Allah madaukake yake man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, malamai sun fassara al-hayatu tayyiba din nan kamar Ali ibn Abi Talib da Ibn Abbas da Al-Hasan radiyallahu anhum sun fassara kalu suka ce al-hayatu tayyiba hiya al-qana'a ita ce wadatar zuci in ka samu wadatar zuci ka samu rayuwa mai dadi baka hange abin da wani yake da shi baka alfahari kan wani abin da kake da shi ai ka gama sannan kuma daga cikin fa'idojin wadatar zuci ta haƙiƙa shukurin mun'im zaka tabbatar da godewa wanda ya baka ni'ima shine Allah subhanahu wata'ala domin duk mutumin da ya wadatu da abin da aka bashi zai godewa Allah da ya bashi wannan abin sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin da malamai suke rawaito yana cewa kun wari'an takun abadan nas wa kun qani'an takun aktharan nas ashkaran nas ka zamanto kamamme zaka zama mai ibada cikin mutane ka zama mai wadatuwa zaka zama mai godiya cikin mutane waye mai godiya wanda yake wadatuwa da abin da aka bashi waye mai yawan ibada wanda ya kama kai mun yi bayani a baya ibada ba kai sallah kai azumi kai zakka kai haji ibada ce kuma bayan sallah azumi zakka haji ibada ce ka kame ga cutar da bayin Allah kariya yaudara zamba na mimanci kai kai ka dauke kayan wannan ka danne na wancan rantsuwa akan kariya da sauransu wayannan duka yana daga cikin abin da zai rusa wannan ibada da kake mun karanta hadisi Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waye na tsiyaci muflis na'am suka ce wanda baya da dukiya daji na ralafa da dirham Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muflis cikin al-ummata wanda zai zo da sallah da azumi da zakka da haji amma zai zo ya bugi wannan ya zagi wannan ya ji gudun wannan yayi wannan kasafi za a dauki ibadun da yayi din za a biya wayancan ibadar sa ta kare wayanda ya zalunta suna nan sai a daidai zunuban su a bashi a jefa shi wuta saboda haka ashe wanda zai yana da wadatar zuci wato zai zama mai yawan godiya ga neman Allah sannan kuma akwai farin ciki da albishir ga mutumin da ya samu wadatar zuci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuba liman hudiya ila al-islam wa kana aishuhu qafafan wa qanna wato tabbatar wato farin ciki ya tabbata ga wanda aka shirye da shi zuwa musulunci kuma ya zama arzikin sa wa abin da ya ishe shi abinda Allah ya baka ya ishe ka baka da tashi hankali kuma bayan an baka abin da zai ishe ka an sa maka wadatar zuciya farin ciki ya tabbata gare ka sannan kuma daga cikin abin da zai taimaka a cikin wadatar zuci al-wiqayatu minadh dhunubi wato kariya daga zunubi wanda zai rusa maka ayyukan alkhairi kamar me kamar hasada kamar annamimanci kamar ghiba kamar ƙarya wayannan dukan mutum zai yi su ne don ya samu wani abu ai baka yi ba sai ka ce kai don a baka kana da shi ka ce baka da shi don a baka wani za a bashi ka ce ai kai kafi ji bukatar ka a hana wancan a baka ka je kai annamimanci ka hada wannan da wannan rigima don a baka duk wannan yana daga cikin abin da abin nan rashin wadatar zuci ke kawo mutum Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa al-yaqinu wato yaqini ita ce Allah turji an-nasa bi sakhatillah wa la tahsud ahadan ala rizqillah wa la tulum ahadan ala ma lam yatika Allah fa inna rizqa la yasuquhu hirsu harisin wa la yarduhu karahatu karihin فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشد والسخط انا ما جناش دغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه yana cewa wato yaqini shine ka zama kana da yaqini na wadatar zuci da muke magana shine kada ka nemi yardan mutane cikin fushin Allah kar kai don mutane su yadda da kai ko da Allah zai fishi da kai kada kai wa kowa hasada kan arzikin da Allah ya bashi wani zaka ga da zaran yaji wani ya samu wani abu sai kaga hankalinsa ya tashi sannan kada ka zargi kowa game da abin da ba Allah bai baka ba in Allah bai baka ba kada ka ce wane ne ko wai yana so ko bai ya so in Allah ya baka zaka samu yace shi arziki fa kudai bai jawo shi kin mai ki ba zai mayar da shi ba kuma Allah madaukaki da adalcin sa da ilimin sa da hikimar sa ya sa wato farin ciki da kwanciyar hankali yana cikin yaqini da kuma yadda. Ka zama kana da yaqini ga Allah da yadda da abin da Allah ya baka. Allah ya sa tashin hankali da bakin ciki a cikin shakku da fushi. Saboda haka mutum ya kiyaye wannan. Kuma saboda ni na zarace maka saboda sai an ba su hanyar ba. Abu na gaba na shidda mai yawa ko ba sai akai. To masha Allah. Shine wato haqiqatul adina fil qana'a. Haqiqatin wato haqiqanin wadata din nan. Wane mawadaci ne din nan yana cikin al qana'a. Yadda da abin da aka baka. Saboda haka ne Allah ya arzuta annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har Allah ya masa ni'ima wato ya kirga masa saboda cikin ni'ima yace wa wajadaka a'ilan fa agna wa wajadaka a'ilan Allah madaukaki ya same ka kana a'il wato kana marashi matalauci baka da komai ha sai Allah ya wadata ka in aka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana da gidaje ne yana da dukiyoyi ne yana da dabbobi ne ha yana da tufafi da yawa ne wadatar da Allah yake nufi anan wadata ta yadda da abin da Allah ya bashi malamai suke cewa anan shine ginin nas saboda ayar ta Makka ce ba a zo Madina ma ba a zo an yi bude-bude an samu ganima an samu su zakka su ne ba a samu ba wani baitul mal ba wani dukiya da yake zuwa musulmai a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuya ma ba ya iya mai bayyana musulunci ko ya bayyana ma gudun sa ake a lokacin Allah ya ce masa wadaraka a'ilan fa'ghana saboda haka kuma ita ce wadatar zuci sai mu tsaya anan in Allah ya kaimu lokaci na gaba sai mu ci gaba akan wannan mawdu'i mai wato tarin amfani sai ni in tambayi ma dai babu tuku marabbu da nayi kafin ina kafin masu sauraro su ce wani gidan mun dace akwai tambaya akan wannan mawdu'i dan abin ne sai na sake sauraron darsa akan makala na wani bai san rayuwar ma wani ma bai san ake nufi da wadata wadata shine abin da yasa shi yasa nace Allah ya sa ka wato ya jefa maka wannan shawarar ka gaya min ni ma da na zauna na gani na ga cewa gaskiya abubuwan matsalolin mu da yawa wannan rashin wannan abun shike jawo mana su da yawa da yawa da yawa mazan mu matan mu yaran mu manyan mu da malaman mu duka rashin wadata ta zuci intara nan ne musiba take kuma a wadatar zuciyar nan zaka san matsayinka a wajen Allah zaka san matsayin Allah a wajen ka kada wani abin masura ba da yake fada idan ya fi yadda da wato kauna da arzikin Allah zai zo masa a lokacin da aka ce masa babu garin da za a tuka a gida amma kai yanzu kana da su a jingine a yi na amma har yanzu idan kana hannun abin da ke hannun mutane ya zaka yi kadan ne ya zaka yi kubace dibara hikima wayo Allahu musta'an insun zan tsaya nan sai lokacin na gaba insha Allah Allah san dace ah mi sauraron lambar line da 0800 56 2280 51 insha Allah za an bude line dan Allah ayi kiran da zai zamu karu gabaki daya Allah ya sa kuma an samu tambaya akan wannan mawdu'i za mu ji dadi saboda mu karu gaban ki din akan ko akwai tambaya da Allah muka san wannan wasu bai wa Allah ciki ce mijinta Assalamu alaikum السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم تمام يلا انا اسوي بيوري تمام اين تجي دام بيتك بيتي نعم ابو سكتين عمر ريدا اكوي مي كايد كيف بدك تجي كيف ما انا غير كيف ريدا نعم لكن identity penat berapa? Thank you, thank you ni. Kita kita kita kaki macam tu koma, tak cik itu. Na pun cakap, kaki tak cik lebih nama, kaki tak koma, betul koma, betul macam apa? Homie. Eh. Okay. Kau yang lama ukur cina? in take koma go to insha Allah malam zai bar ka amin yadda tambayar yi ne ai bi ne to dai waya in sari mutum ne ya saki ya zai wani kar abuwa mun zai fada ne ta dawo ko kai da yake dawo ya ta dawo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha Allah marhaba sir ina jin ka sunna na na alima ah fine kawal kasa ka kana da nan ya rajin ka eh ya rajin ka na da shi sunna da da gurin gurin min ka kam jin koru ngala rafan tin ba asha assalamu alaikum wa rahmatullah ka kace bai sura ba ko ba ta shine ba number ID 0806-2-2-8-0-1 an halitta mai nake da su da aka turo mana din wannan bai wa Allah ce mijinta yana yawan zaginta da kalamai wanda zai bata jin dadi sosai musamman dangane da imaninta kuma bayan ga haka yana yawan zarginta da lalata ko kuma yawan kiranta da iskan Allah da iskan cewa yana ce mata iska waya matsayin wannan a matsayin auren shi. Okay. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Masha Allah, sunna. Yana ba, okay. Hello? Yana jin cikin sunna, yana ji. Na ba. Yana amsa, idan bai bro Allah. Mun ga wannan tunawar da ta saka da dare. Na sunna. Sallan asuba wa la haki nan ko wa la haku eh kaman karfe nawa karfe 5 an karfe 8 ko da minti 3 muka ce yau okay to insha Allah to zai ba da auren da ake karanta eh wai da sunan sallah na'am eh masha to na'am to insha Allah za a ba da amsa ki kasa kunne amin amin amin ko fa na'am bai sha faida wutri eh akwai kuma tunda da aka makala shi wannan shawara ce da take karin haske kan an kwanakin ba an ce mana aske jira mutum yana canza halitta to wannan karan wai mutum ne ko mai gidan ya ba da shawara ta dan rage gashi ba wai ta aske ba yayi yawa to in dai halittar gida ne ba za a ce yayi yawa ba to insha Allah yanzu wannan halitta bincika ba ya rage ba alaikum salam ana lafiya to masha Allah mallan na godiya karatun jarawa to ya ya to wa'ada insha Allah za ki kasa kunni to Allah ya ba da sa'an karatu a kan ga kana ta da shi giran baya ya gida baya ya ni ya yawan ma wani kara kyau ne ya shi Allah assalamu alaikum wa rahmatullah maka ba lafiya yana jin ki bismillah na number 0806-2-5-0-6-0 0-2-2-8-0-5-1. Kan kula akwai wanda yake cewa rashin wadatar zuciya ne shi ke haddasa barace-barace. Gaskiya ne bayanin a kan kula yin wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah yana jinki, bismillah. Bewa Allah to. Na? Tambayar ba ta yiwa. Allah sarki. To shikenan. Dan fara da farki mara tura wa zanzuba. Ai kwa Allah. Da dai zai daki tambaye kin ga malashi mara uzurorin sa ne. Ya ki tambayan ko kuma ki tura. To dan Allah ki rubuto wani ya kawo gidan rediyon sai ya bashi ya amsa miki. Allah ki san sai. To shikenan. Kira kuma an dai sai kira ka sai ka ba ta. To wai shikenan. Wai ki sake kira bayan mun gama wannan shirin insha Allah. Allah ya samu dace. Wanda layi ne 0-8-0-2-2-8-0-5-1. Kuma gura da kuka. Daga wannan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yana jin ki, bismillah. Na'am. Yana jin ki, bismillah. To masha Allah. Tambayar ba. Ita ce tambaya. To masha Allah. Ta Allah ya sa dace. Insha Allah za a yi, wannan zai. Don kula da mu hakuri saboda lokacin. Assalamu alaikum. Allah sai ki. Alƙaga abin. Sai wanda yake tambaya akan kome ko na me yadda mace bayan saki ya ka'idanta yake a musulunci na yayin da mutum ya saki matarsa saki ta sunna me saki ta sunna saki na sunna shine mutum ya saki matarsa bayan ta samu tsarki daga al'adanta lada ya zo ya tafi ba wani abin da ya haka su zai ce ya sake ta kuma saki guda ke zaman to bayan al'adanta ya zo ya tafi zai sake ta ba tare da wani abu ya haɗa su ba saki guda zai yi sannan kuma ya shaidar da wani ko wasu akan wannan sakin da yayi shi yasa yawanci ake neman a rubuta takarda da sauransu ba wai rubuta takardar shine saki ba mutum zai iya saki ba tare da takarda ba da baki kuma ya rubuta takardar don tabbatarwa ko kuma ya zama shaida in an samu wannan abubuwan saki ya zama na sunna sannan abin da ake so a kara a kai shi na biyu ko na uku na guda biyu na hudu shine ya zamanto ya bata wani abu yayin da ya sake ta na kyautatawa idan dunkula wani makudi haka makudi haka ya bata na sake ki ga wannan ki taimaka wa kanki sannan kuma ta zauna a gidan da aka sake ta ta yi idda wannan sune saki na sunna yayin da mutum ya yi saki na sunna mun gane saki na sunna to kome mana sunnan za a yi yayin da mutum ya bi Allah to sai Allah ya masa mafita kuma ya tafi Allah ya ji Allahu makhrajan kaga saki na sunna za ka sake ta bayan al'adanta ya zo ya tafi ba wani abin da ya haɗa ku saki guda ka shaidar da wani ko wasu za ka ba ta wani abu na kyautatawa ta zauna ta yi iddanta a gidanka idan ta in al'adanta na zuwa ne za ta yi al'ada uku wato zane za ta wanke zanin ta sau uku ko kuma ta yi amfani da watanni wanda al'adanta bai zuwa wata ɗaya wata biyu wata uku ko kuma wanda tana da juna ta zauna har sai ta haifi abin da ke cikinta wannan za ta zauna a gidanka in ta zauna a gidanka in gidan haya ne kai za ka biya kai ka samu wani gidan ka zauna in gidanka ne ka bata wani sashi ta zauna kai kana wani sashi in daki ɗaya ne ba zai yiwu ba ku raba tunda ka sake ta sai dai su za ka yi kome da ke sannan cinta da shanta da tufafinta da lafiyanta duk nauyin a kanka kamar matar aurenka ne bambanci su da matar aure ita ce ba wani abin da zai haɗa ku ran da ya haɗa ku ka mai da ita a zama matsayin miji da mata ran da ka mai wani abu ya haɗa ku kenan ka yadda ka mai da ita shi yasa aka ce matar da aka sake ta saki na wanda za a yi kome kamar mai aure ce ta inda zaka gane haka lokacin da wanda yayi sakin nan ya mutu kafin ta gama idda ba wai iddan saki za ta yi ba za ta tashi daga iddan saki ta koma iddan mutuwan mijinta ta kaba za ta yi zaman ta kaba ne ba ta yi amfani da wancan inda ta fara ba to yayin da mutum zai yi ko mun yi wannan ne don mu gane in muka yi hanyar sunna din komai yana da sauki shikenan ka saki ta tana cikin gidanka ta wanke zanin ta so daya so biyu ita ma ta yi shawara ta yi nadama kai ma ka yi shawara ka yi nadama sai ka shirya wani tafaninka kana zuwa sai ta yi ke da Allah ki zo in ga ni ban san irin wayan na abubuwan ba daga yau kai kiza to ai kai din ma kai ne kaza kaza shikenan sai ku sasanta ku yi yarjejeniya ku zauna kaga ba wanda ya ji ku sai kuma wayanda kuka shaidar da su lokacin saki ku shaidar da su cewa gashi ba mun shirya da wacce mun mai da auren mu shikenan kaga sakin sunna kaga mai ruwan sunna a mutunce a mutunce amma yayin da muka bar hanyar sunna din wanda yake jin bin tafarkin Allah wai wanda yake yake jin bari sai ya ji to sai kaga mutum a sakin ma maza ki dai kayan ki je gidanku ya sake ki ga takardan ki ga kudin mota ko ga mota a kai kayan ku gidanku ko a loda ga sunan dai an zagi zagi gaje gaje gaje an je an kai ba mutunci lokacin da ka tashi a wurin ba haka aka yi ba ba mutunci ba me aka je aka zuba shikenan da ka tashi kuma kana so kai komai kaga da fallasa ka ci mutuncin ta iyayen ta ransu ya baci makiyanka na anguwa ne ko na ina ne su ma sun ji dadi wani ya saki matarsa ai da ma ba mutumin kirki bane duk an fada sannan ka zo kuma ka ce za ka yi komai kudin motar da ka kashe an kai kuma ka zaka kashe kudin motar ka lodo ka za a ce wai a kawo kudin huce zuciya ko ko wannan na huce zuciya wai ta fita ta yanzu ka kamar da ita za ka yi mata wani dinki dinki da wasu kudi na hucewa wannan duka ba a nema mana ba mai ruwan sunna lokacin da miji ya ce wa matarsa na mai da aure na ta koma to ko da an yi ba ta sunnan ba misali an ɗebi kaya an je gida in dai ya bi ya je ya ce ni na mai da matata ko ya ce da ita ke na mai da aure na misali ta al'adar ta ɗaya biyu tana jiran na uku ta gama sauran kwana biyar ta gama ya gudu ya je ya ce to fa na mai da aure na to ba ta da ikon ba na so iyayen ta ba su da ikon ban ma so don akwai wani aure ma da naji mijinta ya sake ta iddan ta ya kare sauran wasu kwanaki aka daura aure wa wani iddan ma bai kare ba ko da yake iddan bai kare ba mijin ya zo ya ce da ita ya mai da auren sa ita ta ce ba ta koma ba iyayen ta suka ce ba ta koma ba sai aka zo aka daura auren wa wani kaga an daura aure ne bisa aure tunda wanda yake rike da igiyar idda bai kare ba yazo yace na mai da aure na saboda haka wannan ita ce saki na sunna wannan ita ce mayarwa na sunna sai kuma yace ta koma ta ce ba ta koma din ba ta koma ba ta da iko ba ta da iko dole ta koma ba ta da zabi cikin iddan ta muke nan ko a cikin iddan muke magana idan iddan kuma ka wani inda ya kare ta shi da ni ko kai duk ɗaya ne mun zama ƴan takara duk ta saki din ɗaya ne ko in saki ɗaya ne ma ko biyu ne ma ta zo bai zo ya mai da ita ba idda ya kare in ya zo yanzu to sai ta sha ta ce to ka tsaya zan yi shawara ko kuma wani ya zo bari in duba shi ma in ji naka kai ma in ji naka sai dai a cewa sai a duba in Allah ya sa ta zo ta gamsu cewa gara ta koma gidanta na da saboda akwai haihuwa ko wani abu shikenan sai ta koma in ta ce ba ta so don halinsa sai sabon miji shikenan sai hakura ya je nemi wata wanda ita ce kaida ta musulunci sai kuma wanda yake zargin matarsa da wasu kalmomi na cewa ita fasika ce ko kuma yana zarginta da kalma na kafirce ko kuma yana zarginta da cewa ta je tana wani abu a waje a gaskiya wannan mun yi magana a baya wanda ba daidai bane mazaje su zama suna da irin wannan kalmomi da su yi amfani da su tare da iyalansu wannan kalmomi ba za a ce da su saki bane zargin mace ko zagin mace ba saki bane sai dai haramun ne laifi ne mai girma da miji zai kiyaye kansa ya fi alkhairi wannan matar lokacin da ka zo auro ta wani irin fama kai wani irin girma ka ganta da shi wani irin girma ka gani tare da iyayenta cikin mutunci ku ga auren sai dai in kai dama baka da mutunci ne ka aure ƴar mutane don ka cutar da ita to tunda an yi cikin mutunci in har kaga wani abun da akwai shakku wanda ya kamata a yi bincike ko a wani abu ka zo na ka bi hanyar da shari'a ta faɗa babbar matsalar mu ban ma so mu yi karatu ban ma so mu sani kuma mu dama an ce al insanu aduwwu ma jahil mutum shi kullum makiyin abin da ya jahilta ne bai sani ba bai son ya sani aure ne mata ta ce ni ne da iko ni ne zan yi abin da naga dama ba Allah ba ba manzonsa ba saboda haka shi zai halattar shi zai haramta zai hukunta ta akan laifinta shi ba mai hukunta shi lai salu amma ya falo kenan wannan kuskure ne saboda haka a gaskiya mutane maza su kiyaye harsunan su game da iyalan su wayannan abubuwan da ake yi a kansu na cutar da su saboda ganin sun raunannu ne to Allah fa shine mai hukunci a tsakanin bayi za a maida musu hakkin su a gare su wannan kenan sai kuma wacce take tambaya akan sallar lokacin hantsi salatu duha in lokaci ne daga karfe 6 na yau muka ce da minti 33 rana ke fitowa rana ta fito da minti 35 6 har zuwa karfe 11 haka mutum duk wannan lokaci ne na sallar hantsi lokacin hantsi salatu duha ake cewa wato sallah na lokacin hantsi kuma game da surorin da ake karantawa babu wata kayyadaddiyar sura da ake karantawa adadin rak'o'i karanci raka'a 2 yawan ta raka'a 8 annabi sallallahu alaihi wasallam ya salace ta saraka 8 wannan ita ce sai kuma masu neman addu'a da mu da su duk Allah ya yarda akwai wajen shafi'i da wuturi da tayi okay na'am shafi'i da wuturi cewa za a rama idan ba a yi da daddare ba ha ba wai wajibi ne ko a rama ko wani abu ba sai dai ladan shafi'i da wuturi mutum kullun yana yi da daddare sai wata ran ko ya manta ya dauka yayi ne ko bacci ya dauke shi ne bai samu yayi ba to in gari ya waye masa maimakon shafi da wuturi raka'a 3 sai ya nafila raka'a 2 yayi sallama 2 yayi sallama ya raka'a 4 in yayi 4 a lokacin rana Allah zai bashi lada tamkar yayi a daren wannan zai kasance ne ga wanda ya lazimci tukun wani dalili yasa bai samu yayi ba sai ya zo yayi da rana Allah zai bashi wancan ladan wannan shine abin da ake masha Allah Allahu a'lam Allah sanin da kana kanurin na akan wannan shine tambayar ba ta shigo zai dai ba to ban ji ta dai dai ba yayi maganan wankan janaba zuwa guyuwa ne to ban ji magana sa daidai ba sai addu'a ila wayi Allah to da mu da su dukkan mu Allah ya bai mu bukatun mu na alkhairi Allah ya kare mu da kariyar sa ya wadata mu ya bamu wadata zuciya Allahumma nas'aluka min alkhairi kulli wa na'udhu bika min sharri kulli Allahumma taqabbal minna salih al'amal wa shawatna sayyiati ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin amin.